مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول جوک در جوک سوئے مدینہ رواں دواں ہیں، ہزاروں پہنچ گئے یا لاکھوں پہنچ گئے، اور جو ہیں وہ اب وہاں پر سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، ظاہر ہے اس میں یاد مدینہ، ذکر مدینہ، ذوق مدینہ، حج کی یادیں، حج کرنے والوں کو جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ سب یہ دعوت اسلامی کے ایک مدنی ماحول کا ایک حصہ ہے۔ ایک تعداد ہے کہ جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھی تو اسے شاید اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا مدینہ، کیا یاد مدینہ، کیا حج، کیا زیارت مدینہ منورہ، کیا وہاں کی زیارتوں کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی تصورات بھی نہیں تھے۔ جب میں خود دعوت اسلامی کے جب مدنی ماحول میں نہیں تھا تو مجھے تو اپنی باتیں پتہ ہیں کہ وہ ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد پھر اس کے جو ذکر ہوئے تو اس سے سوچ میں، مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ حج پہ جاتے تھے، حج، مکہ، مدینہ، اس کی الفت، اس کی محبت کس مسلمان کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک اپنا، ایک جو دعوت اسلامی کا جو اپنا انداز ہے، وہ انداز میں یہی کہوں گا کہ امیل سنت کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ محبتیں عطا فرمائی، ان محبتوں کو انہوں نے عاشقان رسول میں تقسیم کیا۔ جو ان کے قریب آتا گیا پاتا گیا، اعلی حضرت کے کلام اور بزرگان دین کے کلام اور ان تمام تر چیزوں کو وہ اس طرح لے کر چلے، اور پھر جو ان کے ساتھ مدینے گئے اور مدینے جانے کا منظر، بلکہ میں کہوں کہ جب خود یہ مدینے جاتے تھے تو اس مدینے میں جانے کا جو منظر تھا، جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ انہیں سفر مدینہ جاتے ہوئے دیکھا تو پتا چلا کہ مدینے کیسے جانا چاہیے۔ وہ مجھے اگر میں بھول نہیں کر رہا تو شاید اس وقت امیل سنت عمرے پہ جا رہے تھے، غالباً باب المدینہ سے عمرے پہ جا رہے تھے، اور مجھے کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوتا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور اس وقت آپ ایک ہائروف جو گاڑی آتی ہے اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ متار ایئرپورٹ پہنچے تھے، اور جب وہ گاڑی کا دروازہ کھلا تو اندر میں کلام چل رہا تھا، شاید وہ تھا مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، شاید مجھے یاد پڑتا ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، جرم عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکھاں، مجھ سے آسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں کا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجرموں کو شہا بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، بے کسو غمزدوں کا تو غم خار ہے۔ تو اس طرح کا کلام، یہ کلام مجھے یاد پڑتا گاڑی میں چل رہا تھا، اور مجھے اس وقت امیل سنت کے قدموں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ آپ احرام میں تھے، چپل آپ کے پاؤں میں اس وقت پہنے ہوئے نہیں تھے، آپ نے مطلب چپل اتار کر آپ بیٹھے تھے، آپ تڑپ رہے تھے گاڑی کے اندر، یعنی یہ منظر میں اگر بھول نہیں کر رہا تو شاید 2000 بلّہ والا 1993-94 کا منظر ہو تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے، مگر اتنی پرانی بات ہوگی، مگر وہ گاڑی کا جو دروازہ کھلا تھا اور وہ جو میں نے قدموں پر جو نظر کی تھی اور جو کلام کی آواز آئی تھی، تو وہ تڑپنا یاد ہے کہ امیل سنت کو اسلامی بھائیوں نے گاڑی سے پکڑ کر اتارا تھا اور پھر پکڑ کر جیسے کہ متار کے اندر یوں لے گئے تھے, لیکن وہ ہمت نہیں ہو, وہ ایک کیفیت تھی جس کو عموماً ہمارے نعت خوان پڑھتے ہیں نا, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح شیر کو کہیں کہ برسوں سے سنائے, لیکن اس شعر کے سانچے میں ڈھلنے کی کیفیت میں نے امیل سنت کو دیکھی ہے کہ جس طرح ان کے بدن پر ایک وہ ذوق اور شوق طاری تھا. اور یہ سمجھنے کی بات ہے میرے وہ عاشقان رسول جنہیں الحمدللہ زیارت مدینہ حج مبارک کی سعادت نصیب ہو رہی ہے, اللہ آپ کا سفر بابرکت کرے, مبارک کرے, اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ذوق, قدم قدم پر شوق, قدم قدم پر رقت, قدم قدم پر برکتیں آپ کو عطا فرمائے. تو یہ انداز جو ہوتے ہیں نا, یہ انداز بڑے منفرد ہوتے ہیں. اور یوں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگوں کے انداز یہ دل کو چھو لیتے ہیں, بولنے کا انداز, چلنے کا انداز, انداز دل کو چھو لیتا, پتہ نہیں کس کے جانے کا انداز کیسا اللہ کو پسند آ جائے. کہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میرے جیسا شخص, میں گناہگار سیاہکار, اور مجھے اللہ تعالیٰ مکہ دکھا رہا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ مدینہ دکھا رہا ہے, میں اتنی بڑی سعادت حاصل کر رہا ہوں, میں مدینہ جا رہا ہوں, مطلب آدمی سوچے نا میں مدینہ جا رہا ہوں, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائر, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. یہ وہ بار کا ہے, کسی نے کہا نا کہ قدم پہ سنبھل کے پاؤں رکھنا, حاجیو اے حاجیو قدم سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو, شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یہ بڑی نازک رائے, وہ آپ نے شعر سنا ہوگا, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا افسردہ بدل لب زیدہ لب زیدہ, چلا چلا ہوں ایک در لرسی دار کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ صرف اس راستے پر چلنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ بس چل پڑے, کچھ معلومات علم دین یہ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. اور بالخصوص میں کہوں گا کہ آج کی یہ جو محفل مدینہ ہے, اس محفل مدینہ کا اس میں انشاءاللہ تعالی بہت اللہ نے چاہ تو کردار آپ کو ملے گا کہ جتنے بھی حج پر عاشقان رسول جا رہے ہیں ان سب نے اگر اس میں صحیح طور پر شرکت کر لی اور حصہ لے لیا انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر اہل سنت کی بھی زیارت ہم کریں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ان سے بھی اس معاملے میں مدنی پھول لیں گے. بلکہ میری تو نیت ہے اگر بن پڑا تو انشاءاللہ ان سے بھی ایک کلام سنیں گے. یہ ایک کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں, یہ تو کلام پڑھتے ہی اچھا ہیں. یہ پیر کی ہر بات اچھی ہوتی ہے, پیر کا چلنا بھی اچھا ہوتا ہے, پیر کا بولنا بھی اچھا ہوتا ہے, تو پیر کی آواز بھی اچھی لگتی ہے, پیر کا گلا بھی اچھا لگتا ہے, پیر کا دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے, پیر کا سب اچھا لگتا ہے. تو انشاءاللہ آپ اول تاخر اس محفل مدینہ میں شرکت کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور امید ہے اللہ نے چاہا تو اس دوران کچھ علم دین کے وقتاً فوقتاً شاید ہمیں مدنی پھول بھی چننے کو ملے, تو کیا باتیں مدینے کی. البتہ ابتدائی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ذوق و شوق بھی یقیناً ساتھ ہونا چاہیے. یہ اس راستے کا بالکل ایک انمول خزانہ ہے, ذوق و شوق. قدم قدم پر ذوق و شوق, طواف کریں تو ذوق و شوق, کعبے کو دیکھیں تو ذوق و شوق, زمزم پی رہے ہوں, یعنی زمزم یہاں بھی ملتا ہے, ابھی بھی کوئی آپ کو آ کر پیالے میں زمزم دے سکتا ہے, وہ ہوگا زمزم ہی. زمزم یہاں بھی پیئیں گے لیکن سامنے کعبہ نہیں ہے, وہاں زمزم پیو گے سامنے کعبہ ہوگا, سامنے بابے کعبہ ہوگا, سامنے حتیم. تو کبھی مسجد نبی شریف میں کھڑے ہو کے زمزم پی رہے ہوں گے. زمزم یہاں بھی میسر ہے مگر حاضری وہیں میسر ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا, یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں جو ہمارا ذوق بڑھاتی ہے, ہمارا شوق بڑھاتی ہیں, ہماری کیفیتوں میں مدینے کے بارہ چاند لگاتی ہیں. اور مسائل, حرام و حلال کے مسائل, جائز و ناجائز کی سمجھ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے کہ یہ حرام ہے تو مجھے بچوں گا, تو یہ جائز ہے تو یہ کرنے کی اجازت ہے, یہ ناجائز ہے تو یہ اس سے مجھے بچنا ہے. یہ بھی کمال کا لطف ہے. یہ نہیں کرنا, یہ احرام کی یہ احتیاطیں ہیں تو جناب طواف میں یہ اس سے بچنا ہے, تو یہ عرفات میں یہ ہے, تو مزدلفہ میں یہ ہے, تو مینا میں یہ ہے, تو مدینہ شریف جانا ہے تو یوں جانا ہے, تو یہ سب یہ بھی بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ذوق, ساتھ ساتھ شوق, زبان بھی نعتیں سنا رہی ہے تو عشق بھی نعتیں سنا رہے ہیں, عشق بھی نعتیں سناتے ہیں. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. تو یہ کیفیت ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ کو محفل مدینہ میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کیفیتوں کے فیضان پائیں گے اللہ کی رحمت سے. یہ بہت شروع سے یہ محفل مدینہ, اب محفل مدینہ ہے, لیکن ایک وقت تھا کہ اس کا نام ہوتا تھا محفل چل مدینہ. اس کا نام کیا تھا؟ محفل چل مدینہ. امیل سنت کم چل مدینہ کا جب مدنی قافلہ سوئے حج اور سوئے مدینہ روانہ ہوتا تھا تو یہ محفل ہوا کرتی تھی, اور اسی محفل کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. امیل سنت کافی عرصے اسی موسم میں کئی مرتبہ آپ نے پیغامات بھیجے تھے کہ حج پہ جا رہے ہیں, کاش محفل مدینہ, محفل مدینہ. ایک ذوق شوق ہے, چلو جا نہیں رہا ہوں تو جانے والوں کو الوداع کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں. نصیب والے ہو آپ, نصیب والے ہیں کہ آپ کو مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا, آپ کو مکہ جانا نصیب ہوگا. اللہ کریم ذوق و شوق عطا فرمائے, اور جب کعبے کی طرف بڑھیں تو ذوق سے بڑھیں, شوق سے بڑھیں. جب قدم رکیں پھر آگے بڑھیں, پھر آگے بڑھیں, پھر آگے بڑھیں, اور پورے شرائط پورے فرائض کے ساتھ اور اس کے اصولوں کے ساتھ اللہ تعالی حج کرنا آپ کو نصیب فرمائے. اور جب پہلی دفعہ مسجد الحرام میں داخل ہوں تو بس وہ کیفیت آپ کی یادگار کیفیت ہو, وہ وقت آپ کا یادگار وقت ہو جائے, بلکہ مکے کا داخلہ یادگار ہو جائے. میں تو کہتا ہوں گھر سے داخلہ یادگار ہو جائے. لوگ مبارکباد دے رہے ہوں گے آپ کو گھر سے نکلتے وقت, مگر آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوگی. یہ میں نے دیکھا ہے عاشقوں کو, گھر سے نکلتے ہی ان پر کیفیتیں طاری ہوتی تھی. لوگ ملتے تھے, لوگ ہاتھ ڈالتے تھے, کیونکہ احرام کی انہوں نے نیت نہیں کی ہوتی تھی تو لوگ ہار بھی ڈالتے تھے, مگر ان کے اشک تھے جو رکتے نہیں تھے. بس یہ روئے چلے جا رہے تھے, یہ روئے چلے, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمیندہ شرمیندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. ان کی کیفیت ہوتی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ان عاشقوں کو جو اپنے گھر سے ہی ان پر کیفیتیں طاری ہوتی ہوتی, سفر میں کیفیتیں طاری ہوتی تھیں. پھر مکے پہنچتے تھے تو وہ مکے پہنچنے کا ان کا لطف ہی کچھ اور ہوتا تھا, ذوق ہی کچھ اور ہوتا تھا. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, لے کے جائیے. ہو سکے تو اس کی کوئی میموری کارڈ لے لیجیے, اپنے موبائل فونوں میں اس طرح کے کلام داخل کر لیجیے اور سفر میں پھر اس کو سنتے رہیے, اور انشاءاللہ پھر روتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. جذبہ کڑھن آنسو اس کے ساتھ ساتھ سفر ہوتا رہے گا, مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حضور کا حاضر ہے, کریم آپ کو کعبے کا طواف عطا کرے. میری مدنی التجا ہے جب کعبے کا طواف کرو نا تو روتے روتے کرنا، دعائیں کرتے کرتے کرنا، موبائل پر طواف کعبہ, طواف کعبہ کرتے کرتے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں, طواف کعبہ کرتے کرتے اس سے باتیں ہو رہی, اس سے ارے دیکھو تو صحیح کہاں پہنچی ہو. ایک ہی کعبہ ہے, اس رب کعبہ کی قسم ایک ہی کعبہ ہے, اور اس کعبے کے گرد تم گھوم رہے ہو. اللہ کی رحمت پر رش کرو, اللہ کی رحمت پر رش کرو, اس کا شکر ادا کرتے رہو, دعائیں کرتے رہو. یہ طواف کرتے کرتے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہاں کھو گئے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہاں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی رحمت پر نظر رکھو, اللہ تعالیٰ کے کرم پر نظر رکھو, اور طواف کعبہ کرتے چلے جاؤ, دعائیں پڑھتے چلے جاؤ, روتے چلے جاؤ, گر گراتے چلے جاؤ, اور اس منظر پر قربان ہوتے چلے جاؤ. اللہ کی اس نعمت جو تمہیں ملی اس پہ قربان ہو جاؤ کہ میرے جیسا بندہ طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے. دیکھ لے موبائل کی تصویر کے ذریعے, یہ تصور کرو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ لے رحمت کی نظر سے. اسود کا حجر اسود کا بوسا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا منہ اور اس قابل کہ یہ وہ حجر اسود ہے, یہ وہ پتھر ہے کہ رب کعبہ کی قسم اس کو پیارے حبیب نے اس کو بوسا دیا ہے. تو یہ تو بڑے کرم کی بات ہے, تو ہونٹ لگے یا نہ لگے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری آنکھیں اس حجر اسود کو دیکھ رہی ہیں کہ جنہوں نے کہ جس کو سرکار نے چوما ہے, جس کو سرکار نے چوما, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ بس نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے, اور تمہیں یہ نصیب ہونے جا رہا ہے. جل ہے اسی زم زم زم اصل حج کر لیا بستی ہے کہ جس کا راستہ دل کے اندر ہے وہ کون سی بستی ہے؟ وہ مدینہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ محفل مدینہ. وہ کیا ہے؟ وہ مدینہ ہے کہ جس کا راستہ دل کے اندر ہے. حسن حج کر لیا فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو حاجی کیا ہے نہیں, حاجیو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور مثل سرزان پیرا کرتے تھے جس شمع پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو اپنی اس شمع کو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں ادب و شوق کا یا باہم الجھلا دیکھو ادب و شوق کا یا باہم الجھلا دیکھو مینا میں دیکھے رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھے رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھے دل خون ناب افشاں کا بھی تڑپنا دیکھو اور غور سے صدا غور سے سن تو رضا کا بے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کا بے سے آتی یہ صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ Yeah. بار بھی بلوائیے تجھ پہ جا سکا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.